teraz za 890 zł. W promocji nawet za niecałe 9 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia analizuje, czy nie poszerzyć grupy osób szczepionych preparatami AstraZeneca. Na Żuławach Elbląskich obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego. Prezydent Litwy nie chce, żeby Ukraina kupowała prąd od Białorusinów. Prowadzone są analizy, czy nie poszerzyć grupy osób szczepionych preparatami AstraZeneca, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Wojciech Andrusiewicz przyznał, że część osób rezygnuje ze szczepień przeciw COVID-19 szczepionką tej firmy. Zaznaczył jednocześnie, że szczepionka jest bezpieczna. Wczoraj Europejska Agencja do Spraw Leków potwierdziła, że nie ma żadnego bezpośredniego związku z jakimkolwiek zgonem w Europie po szczepieniu. Wojciech Andrusiewicz dodał, że najpóźniej do poniedziałku zapadnie decyzja w tej sprawie. Zakończyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Tam ta dyskusja też toczyła się w zakresie możliwości udostępnienia szczepionki w razie czego kolejnym grupom wiekowym, więc myślę, że do poniedziałku te decyzje będą zapadać. W poniedziałek zapewne lub przed końcem weekendu minister Michał Dworczyk zechce te decyzje ogłosić. Trwają tu naprawdę usilne analizy, czy nie poszerzyć tego grona osób, dla których szczepionki zostaną firma AstraZeneca udostępnione. Teraz preparatami AstraZeneca szczepieni są nauczyciele, pracownicy medyczni. Szczepionka ta będzie podawana osobom w wieku 60-69 lat. Na Żuławach Elbląskich obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego wywołanego przez silny północny wiatr. Ostrzeżenie informuje o cofce i możliwości przekroczenia stanu rzek w rejonie Zalewu Wiślanego nawet powyżej stanów ostrzegawczych. Zgodnie z przewidywaniami meteorologów wiatr wzmógł się w nocy, a już nad ranem stany rzek Elbląg i Nogat u ujścia do Zalewu Wiślanego podniosły się o kilka centymetrów powyżej stanów ostrzegawczych. Do tych alarmowych jeszcze wciąż sporo brakuje, ale już teraz Wody Polskie oraz samorządy żuławskie prowadziły monitoring najbardziej zagrożonych miejsc. Przede wszystkim kontrolowane są urządzenia odpowiedzialne za utrzymanie wody w ryzach oraz odprowadzanie jej nadmiaru. Konieczny jest systematyczny przegląd wałów przeciwpowodziowych, które upodobały sobie bobry i inne zwierzęta ryjące tam nory. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Rząd jest otwarty na wszelkie dyskusje dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Na połączonym posiedzeniu senackich komisji wiceminister funduszy Waldemar Buda przypomniał, że dokument od końca lutego jest poddawany szerokim konsultacjom społecznym, a do końca kwietnia jego ostateczna wersja zostanie przekazana Komisji Europejskiej. Wiceminister Buda wyjaśnił, że sposób konsultacji reguluje unijne rozporządzenie. Wyklucza ono procedowanie Krajowego Planu Odbudowy w Sejmie i w Senacie. Sam Krajowy Plan Odbudowy podlega konsultacjom, które są przewidziane w przepisach prawa dotyczących dokumentów, ale nie ścieżką legislacyjną, czyli nie są przyjmowane ustawą, tak jak słyszeliśmy w przestrzeni publicznej, było takie oczekiwanie, żeby Krajowy Plan Odbudowy procedować w parlamencie. Krajowy Plan Odbudowy to dokument opisujący, na co każde państwo członkowskie przeznaczy środki z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Polska ma do wykorzystania ponad 57 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek. Prezydent Litwy apeluje do Ukrainy o niekupowanie białoruskiej energii elektrycznej. Przebywający z oficjalną wizytą w Kijowie Gitanas Nauseda podkreślał, że białoruska elektrownia atomowa, z której pochodzi kupowany przez Ukrainę prąd, to tak naprawdę rosyjski projekt służący interesom Kremla. Litewski prezydent poruszył kwestie energetyczne podczas swego przemówienia w ukraińskim parlamencie. Przypomniał, że elektrownia atomowa w białoruskim Ostrowcu stanowi zagrożenie dla mieszkańców regionu, ale przede wszystkim, jak podkreślił, Rosja przy słabnącej pozycji Białorusi próbuje wykorzystać białoruską elektrownię atomową do poszerzenia swoich wpływów, co stanowi zagrożenie nie tylko dla Litwy, ale też dla Ukrainy. W związku z tym Gitanas Nauseda zwrócił się z prośbą, aby Ukraina zaprzestała kupna energii elektrycznej wyprodukowanej w białoruskim Ostrowcu. Ukraina od początku roku po kilkumiesięcznej przerwie wznowiła kupno energii z Białorusi. Sama Ukraina posiada 4 działające elektrownie atomowe, 9 elektrowni węglowych i 15 wodnych. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro pochmurno, na południu, na wschodzie i nad morzem przelotny śnieg od 0 do plus 4 stopni. Wiatr nad morzem może być okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka.

już prawie kwadrans po 16. W niektórych częściach kraju leśne wieści niosą, że obudziły się niedźwiedzie. Wiosna tuż, tuż, proszę Państwa, ludzie znów zamkną się w swoich domach. Czas wybrać się na spacer do miasta. Mówi niedźwiedź do niedźwiedzia. Pamiętają Państwo, jak na początku pandemii w ubiegłym roku zwierzęta zaskoczone lockdownem eksplorowały centra miast? Co zrobić, gdy na naszej drodze stanie niedźwiedź, łoś albo dzik? Uznaliśmy, że ekspertem w tej dziedzinie będzie pan Kazimierz Nóżka, leśniczy z Polanek na Podkarpaciu, który nie tylko zna się na dzikiej zwierzynie, ale co wielokrotnie udowodnił, też doskonale się z nią dogaduje. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Witam, dzień dobry. Czy Grzesio się już obudził? No tak wszyscy pytają o Grzesia, a nikt nie pytał Lesia. No powiem szczerze, że i Grzesiu... A jest jeszcze Lesio? Oczywiście, Grzesiu ma swojego braciszka, Lesia, obydwaj niedźwiadki, to już 4-letnie samce wybudzone gdzieś buszują tutaj po bieszczadzkiej krainie. Czyli chłopaki już wyspali się i teraz będą eksplorowali i na nowo odkrywali swój las. 4 lata to dużo na niedźwiedzia, czy mało? No to są jeszcze młode niedźwiadki, tak wchodzą w ten wiek męskości jeszcze 2-3 lata i będą się oglądać za panienkami. Mm-hmm. To jeszcze 2 lata dajemy im czasu. A jak spotkają jakąś panienkę albo chłopca w lesie na spacerze, to mamy się obawiać, czy bardziej Grzesio z Lesiem będą się nas obawiali? No sprawa jest taka, że niedźwiedzie, które występują tutaj w bieszczadzkich lasach, w karpackich lasach, no to są najbardziej niebezpieczne zwierzęta i o tym warto pamiętać, bo my jak gdyby cały czas widzimy te niedźwiadki poprzez pryzmat tych przytulanek, zabawek, ale niedźwiedź to naprawdę niebezpieczny, najbardziej niebezpieczny zwierz, jaki występuje w karpackich lasach i trzeba czuć ten taki respekt dystans do nich. I respekt. Panie Kazimierz, to jakiego błędu nie wolno nam w takim razie popełnić na spotkaniu z dziką zwierzyną? No sprawa jest taka, że nie ma nigdy dwóch jednakowych spotkań. To zwykle są dynamiczne sytuacje. No, podobno tego drugiego to już w ogóle nie ma spotkania. No, są. Ja tych spotkań mam wiele, jak widać, słyszycie mnie, żyję, mam się dobrze. Tak jak mówiłem, to są bardzo niebezpieczne zwierzęta. Zwykle one nas unikają, bo to są dzikie zwierzęta, dzięki Bogu i dobrze, że gdzieś tam żyją w tej dzikości swojej. Natomiast no, my wchodzimy tam w teren ich bytowania i możemy się od czasu do czasu natknąć, nawet nie znając sobie z tego sprawy. Musimy to gdzieś tam cały czas w głowie mieć zakodowane, że idąc lesną drogą, szlakiem, dróżką, ścieżką, gdzieś wychodząc z zakrętu, naprzeciwko nas stanie, czy będzie gdzieś sobie tam z boku żerował, czy odpoczywał niedźwiedź. I tutaj właśnie musimy posiadać pełną wiedzę, by nie być, no, że tak powiem, przez tego niedźwiedzia tak, że tak powiem, podrapanym, czy wręcz zjedzonym. Czyli to nie jest tak, że on wchodzi w naszą drogę, tylko my prawdopodobnie przez pomyłkę, przypadek wchodzimy w jego drogę, no a na pewno już na jego terytorium. Zwierzęta mają doskonały węch, panie Kazimierzu. Czy na przykład taki prowiant zabrany na wędrówkę może zwabić zwierzęta? No były takie przypadki, że gdzieś pozostawione auto na leśnym parkingu, w którym gdzieś tam, z którego się wydostawały jakieś tam smakowite zapachy, że niedźwiedź tam próbował się dostać. Ja myślę, że nie ma się co straszyć, nie ma co wyzwalać takiej nagonki, że za każdym grubym drzewem czai się niebezpieczny niedźwiedź. Turyści chodzą, chodzili, chodzić będą i niedźwiedzie w tych lasach były, są i będą. Tych spotkań pewnie tam kilka będzie w ciągu roku, ale to naprawdę jest tak sporadycznie dochodzi do takich interakcji człowieka z niedźwiedziem, że nie ma co o tym myśleć. Ludzie do nas piszą, dzwonią, czy jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, można chodzić, tylko trzeba się odpowiednio zachować, taką odpowiednią kulturę. Pamiętać o tych śmieciach, o tych odpadkach, szczególnie odpadkach jedzenia pozostawianych w różnych miejscach, czy przy wiatach turystycznych, czy przy jakichś parkingach, przystankach autobusowych, bo to są te miejsca, gdzie te niedźwiedzie, w ogóle drapieżniki, raz zwabione tym zapachem, jakimś smakiem pozostawionego kubka po jogurcie, czy jakiegoś opakowania po maśle, będą w to miejsce wracać, bo to im się zakoduje, że tam jest coś ciekawego, coś dla nich smacznego. Panie Kazimierzu, jakie zachowanie leśnych zwierząt zwiastuje wiosnę? Niedźwiedzie, no wiemy, budzą się i zaczynają grasować. A inne zwierzęta? No oczywiście niedźwiedzie to takie spektakularne wybudzenia, bo nie wszyscy wiedzą, że w styczniu przyszły na świat małe niedźwiadki, to teraz... koniec marca, połowa kwietnia to ten czas, kiedy te małe pluszowe misiaczki wychodzą na pierwsze krótkie spacerki przed gawrę pod bardzo czujnym, takim wyostrzonym wzrokiem matki. I to jest właśnie ten okres, chciałem powiedzieć, że najbardziej niebezpieczny, bo niedźwiedzice, kiedy te niedźwiadki są jeszcze takie nieporadne, no takie małe dziwadełka z nich, bo lubią się bawić, czasem odchodzą za daleko od matki, matka jest bardzo pobudzona i wtedy, gdy wejdziemy w strefę właśnie działania wzroku węchu, takiej niedźwiedzicy, to jesteśmy atakowani bez ostrzeżenia. To o tym pamiętajmy, że to jest taki ten okres. A inne zwierzęta, no oczywiście ptactwo, to teraz w tych ptakach buzuje ta miłość, to gdy wchodzimy rankiem do pierwszego zwykłego lasu, to słychać, co tam się dzieje, jak te dzięcioły szaleją po tych pniach, szczególnie dzięcioły czarne potrafią się spektakularnie ścigać po pniach jodłowych, szukają partnerek. No to jest ten czas miłości ptaków, to taka wiosna właśnie tym śpiewem ptaków, to jest taka chyba najbardziej ciekawa. A rozbudził pan naszą wyobraźnię, tę ptasią wyobraźnię, malujemy sobie już te obrazy lasu i tych wszystkich zwierząt. To jeszcze słowo o pańskiej pasji i filmowaniu dzikich zwierząt. Skąd taki pomysł na to, żeby jeszcze do tej swojej pracy ciężkiej związanej z obserwacją, z monitorowaniem lasu, jeszcze dołożyć sobie obowiązek filmowania? No ja jestem przykładem takiego człowieka, który tą swoją pracę kocha, idąc do pracy, wstając rano, nie kręci nosem, że Holender, znowu dzisiaj muszę iść do pracy, do lasu, po prostu idę z chęcią. Jest taka dynamika w tej przyrodzie, a szczególnie bieszczadzka przyroda jest tak nabuzowana tak tyloma ciekawymi sytuacjami, że praktycznie można iść w zupełnie czasem przypadkowe miejsce i zawsze coś ciekawego się zobaczy. No oczywiście nie każdego dnia niedźwiadki, rysie czy tam żbiki. Natomiast oprócz zwierząt w tym lesie jest bardzo wiele ciekawych rzeczy, od tych prostych mchów, porostów, po piękne, ciekawe bieszczadzkie buki, które formą potrafią zachwycać. Tylko czasem trzeba iść wolno. Jak się idzie wolno, to więcej widać. Ja przez to, że do tej pracy chodzę, jestem już w podeszłym wieku, chodzę wolniej, stąd więcej widzę, a przez to, że mam przy sobie zawsze jakiś tam aparat, a dzisiaj to już Holender, telefonem można zrobić ciekawe zdjęcie. No pewnie. I od razu wysłać i podzielić się. Oj, nie jeden panu zazdrości tych porannych i popołudniowych spacerów do lasu. Kazimierz Nóżka, leśniczy z Polanek na Podkarpaciu. Bardzo panu dziękuję, kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego, pozdrowienia proszę zabrać do przyjaciół do lasu. Zabieram pozdrowienie i was wszystkich państwa pozdrawiam. Serdeczne dzięki.

Polska piękna, jak długa i szeroka. Myślałem, że tylko pan Kazimierz ma takie spotkania. I ku zaskoczeniu odebraliśmy taki telefon. Wędrowałem sobie z kolegą po Bieszczadach. I tak idziemy i tak patrzę, jakieś ślady. Mówię do kolegi, ty, ktoś boso po śniegu chodził. On tak zbaraniał i mówi, ty, to nie ktoś, to niedźwiedź. A kilkadziesiąt tak metrów przed nami on stał tyłem. I wiatr wiał w naszą stronę, także on nie poczuł. No nie kłóciliśmy się, czyja jest to ścieżka i poszliśmy całkiem inną drogą, która była dużo, dużo trudniejsza. Tak to jest z chodzeniem tymi drogami. A ktoś z państwa spotkał dzika, jakiegoś takiego dużego na swojej drodze? 2 2 7 3. Czekamy na telefon. Zapraszamy do trójki. A teraz zupełnie zmieniamy temat. Słynny reżyser Billy Wilder, jeden z twórców złotej ery Hollywood, od dziś będzie miał swoje Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej. Wciąż, proszę państwa, mało kto wie, że ten reżyser, który stworzył m.in. komedię pół żartem, pół serio z Marilyn Monroe w roli głównej, urodził się właśnie w Suchej. Teraz jego imię ma rozsławić nowe, piękne centrum, które ma szansę stać się centralnym punktem miasta. Mieszkańcy czekają na takie miejsce właściwie już od dawna, bo jedyne kino w Suchej Suchej, Smrek, zostało zamknięte niemal 20 lat temu. W centrum znajdzie się również nowoczesna i powiększona siedziba Suskiej Biblioteki, w której będzie można nie tylko wypożyczyć książkę, ale także odpocząć z nią na tarasie. Na zwiedzanie tego centrum wybrała się Martyna Masztalerz. Grzegorz Wysmołek, dyrektor Centrum Kultury i Filmu. Nie mogło być inaczej, że patronem Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej został Billy Wilder, urodzony tutaj w Suchej Beskidzkiej w 1906 roku. Jeden z czołowych twórców złotej ery Hollywoodu. Pierwszym takim znaczącym elementem nawiązującym do jego osoby jest zdjęcie samego Billy'ego Wildera przy wejściu głównym. Bardzo charakterystyczne zresztą. Jest. Oraz te plakaty prezentujące największe dzieła, największe produkcje filmowe, jak Bulwar Zachodzącego Słońca, Apartament. Pół żartem, pół serio. The best picture this year will also be the funniest. Tutaj jest taka legenda, sala konferencyjna, multimedialna, muzyczna, kameralna, no i biblioteka Suska, kawiarnia, sala widowiskowa i sala taneczna. Sala widowiskowa może pomieścić 300 osób, wyposażona w nowoczesny system nagłośnienia, oświetlenia, ekran kinowy i projektor kinowy do wyświetlania filmów. Trzeba było chwilę poczekać na otwarcie, no ale w pandemii nigdy nie ma dobrego momentu. Panowie już zacierali ręce pewnie od jakiegoś czasu, żeby zacząć pracować tutaj, w nowym miejscu, w nowej lokalizacji. Wojciech Gach, dyrektor Biblioteki Suskiej. Zdecydowanie. No to jest dla nas taka rewolucyjna zmiana. Myślę, że dla 70-letniej historii biblioteki to jest, wydaje mi się, najbardziej historyczny moment. Nowoczesne komputery, stanowiska takie do pracy. Będzie można tutaj sobie też po prostu przyjść, na przykład odrobić lekcje? Jak najbardziej. Cały zestaw planszówek. Ja myślę, że tutaj też się oczy zaświecą niektórym. Oczy się zaświecą. Nie tylko można wypożyczyć grę planszową, bo my to wypożyczamy, ale również spotkać się ze znajomymi i sobie po prostu w planszówki zagrać. Mamy też konsole do gier i komputery i miejsca specjalnie przystosowane dla graczy komputerowych. Stanisław Lichosyt, burmistrz Suchej Beskidzkiej. Mieszkańcy już przebierają nogami od dłuższego czasu, nie mogą się tego doczekać i niestety z drugiej strony my nie możemy niczego, nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć, więc to była niezwykle trudna decyzja, żeby to zrobić teraz. Może to być zamknięte znowu na jakiś czas, ale przecież nie będzie to trwało wiecznie i jestem przekonany, że ten obiekt będzie fantastycznie służył mieszkańcom, bo przecież nie potrzebujemy nie tylko samej pracy i konsumpcji, ale również potrzebujemy właśnie rozrywki po to, żeby zachować pewną równowagę. I to rozrywki na pewnym poziomie. W centrum była Martyna Masztalerz. historia goni historię. Dziękujemy za wszystkie telefony i gratulujemy przede wszystkim tego, że Państwo żyją, bo w wielu przypadkach naprawdę udało się ujść z życiem. 2 2 7 3. Czekamy zatem na kolejne historie, tymczasem jedna z nich. Poszliśmy w góry, weszliśmy na tarysy, schodzimy. Nagle patrzę, że samochody są zniszczone. Co się stało? Niedźwiedź czuł jedzenie w środku, które tam było zostawione. Chodził na maskę, wybijał przednią szybę, odchylał łapami kolumnę kierownicy, także ją wyrywał, odchylał siedzenie i wchodził na tył, gdzie było jedzenie. Potrafił nawet otworzyć słoik z dżemem, który był zamknięty. To ja teraz otworzę puszkę Pandory i też Państwu opowiem o pewnej przygodzie z Urzędem Skarbowym. Koniec kwietnia. PIT, kolejka w urzędzie, czyli stres do tego, czy i jaki należy się zwrot. Temat zeznań podatkowych był żywy od początku roku, a dziś? No dziś nie ma podstaw, bo większość załatwia za nas system i urząd, a podatnik sprawę ogarnia z domu. Tak twierdzi była wieloletnia szefowa Bielskiej Skarbówki oraz Katowickiej Izby Skarbowej Teresa Zejma, z którą rozmawiał Jarosław Krajewski. Czym się różni składanie zeznania podatkowego obecnie od, powiedzmy, nie wiem, tego sprzed 5 czy tam 10 lat? Ja myślę, że jest kolosalna różnica. Ja pamiętam czasy, kiedy ręcznie robiliśmy przelewy zwrotów. To był koszmar. Urząd Skarbowy, który musiał wklepać wszystkie zeznania, to przecież fizyczna praca. Dziś robimy to elektronicznie, siedzimy w domu, przy kawie, wchodzimy do systemu. Możemy sprawdzić wszystkie dane, czy są prawidłowe, skorzystać z wszystkich ulg. I tylko wtedy robimy to zeznanie, kiedy chcemy skorzystać z ulg i chcemy przesłać 1%. A no właśnie, ten 1% jest ważny, prawda? Bo to nie zawiera się nam z kieszeni, tylko my decydujemy o jakiejś części naszego podatku. Myślę, że nie wszyscy do końca zdają sobie z tego sprawę. To jest płacone tak naprawdę z budżetu. Zeznanie podatkowe, rozumiem, teraz jest dużo przyjemniejsze dla samych urzędników też i dla nas, płatników podatku. Wiemy, że szybciej dokonywany jest zwrot, jeżeli rozliczamy się elektronicznie. I to jest bardzo korzystne. Można już po 2-3 tygodniach dostać zwrot. Ale zawsze jest problem z tymi, którzy boją się tego typu urządzeń i rozwiązań. System liczy kwotę podatku, system odlicza prawidłowe kwoty odliczeń, na przykład na dziecko. Tu nic nie trzeba w pamięci czy na kalkulatorze liczyć. Należy tylko wprowadzić odpowiednie dane. Czy PESEL dziecka proste, intuicyjne, jeżeli ktoś tylko i wyłącznie umie korzystać z internetu, bez problemu to zeznanie wyśle. No i chyba największym urokiem nowych rozwiązań jest to, że gdy nie kiwniemy palcem, to i tak jesteśmy rozliczeni. Jak najbardziej. Gdybyśmy nie chcieli skorzystać z ulg, system sam rozliczy na koniec okresu rozliczeniowego. Ja też jakbym dostała wezwanie z Urzędu Skarbowego, to się stresuję. To tyczy jakichś pieniędzy, albo trzeba będzie dodatkowo dopłacić, albo coś źle zrobiłam. Dlatego po co ten dodatkowy stres? Nie chodźmy do urzędu, rozliczajmy się elektronicznie. Pieniądze się posypały. No, po takiej rekomendacji to pewnie warto uczynić to wszystko elektronicznie. O wydatkach na ochronę zdrowia, proszę Państwa, w ostatnim czasie dużo mówiliśmy, a za chwilę w serwisie Trójki także o szpitalach tymczasowych. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just begun.

Piękny ogród? To jeszcze nigdy nie było tak proste. Wybierz odpowiednią ziemię do roślin ogrodowych i domowych. 50 litrów ziemi uniwersalnej Geolia już za 7,99. Więcej produktów i inspiracji znajdziesz w nowym katalogu ogród Leroy Merlin. Żegnamy